na wstępie trzaki się wychyliło, blanty wypaliło, żeby nie było mało. Końcówkę sylaby od początku do końca się nie zmieniało. Z początku tylko rapu się słuchało, tylko oglądało i podziwiało. To mi nie wystarczało, wciąż było mało. Z czasem samemu tworzyć się zachciało. Na wstępie się tylko dla beki i wzbudzania uśmiechu produkowało. Dalej się powoli interes rozwijało, nad tekstami, godzinami, dniami, nocami medytowało. I w końcu się zrozumiało, na poważnie rymować zaczynało. Żeby nie było mało, końcówkę sylaby od początku do końca się nie zmieniało. Z życia wzięte rymy ze łba wyciągało, zawsze dokładnie się wszystko przemyślało. Nim na traka u siebie w mini studio nagrywało, się dobrych MC zawsze szanowało. Rymem popierało, słowem pozdrawiało, no to per coś nowego się wymyślało. Emocji słuchaczowi dostarczało, zachwycenie się wzbudzało, natchnienie się w pełni wykorzystywało. Wenę znajdowało, dla ziomków i własnej twórczości tyle się ślęczało. Coraz to nowe kartki zapisywało, nigdy nikogo nie kopiowało. Wyłącznie własną twórczość prosferowało, słów nigdy nie brakowało. Bogatym zasobem publiko częstowało, słownik w głowie obracało, bez końca nawijało. Choć czasu było mało, ale na zajawkę się go zawsze znajdowało. Wszystko wtedy się rzucało, szkołę darowało, samym rymem się edukowało, hip-hopowi w pełni poświęcało. Żeby nie było mało, końcówki sylaby od początku do końca się nie zmieniało. W wolnych chwilach się wakacje wspominało, kiedy to z kumplami na wczasach trawę ostro jarało. Potem do bólu brzucha się z wszystkiego śmiało. Na pokernie się wtedy latało, na plaży opalało i w jeziorku pływało, pływało. A gdy za oknami lało i wiało, wtedy się siedziało dalej i pisało. Zawsze dobrze się do tego przykładało, nowe kawałki zaczynało. W letnie dni myślami często powracało, na ich powtórzenie się z niecierpliwością czekało. Nigdy o fachu MC nie zapominało, jakby tego było mało. To po takich akcjach muzetą w miasto się puszczało, głowy potem od początku wypalało. Wymazywało z pamięci jak się zachciało, zielony dym inhalowało. Na maksa wtedy się skoncentrowanym i skupionym nawijało. Ta jak się rapować zaczynało, tak to właśnie wyglądało. Żeby nie było mało, końcówkę sylaby od początku do końca się nie zmieniało. Ulicowych konfidentów się likwidowało, do gazu wysyłało, to od razu efekty dało. Świat z niepotrzebnych kabatów oczyszczało, konsekwencje się olało, nikogo i niczego się nie bało. A jak w pierdol się dostało, to się później odgrywało. Bejsbolami się układało i wtedy bolało, o pomstę wyzywało, to się kiedyś skończyć musiało. Ostatecznie za kratami się posiedziało, ale niewątpliwie to coś dało, bo teraz się w końcu zmądrzało. Ale młodzieńcze lata bez ograniczeń poszalało i niczego sobie nie żałowało, bo to w tym właśnie chodzić miało. Coraz dalej się biznes rozkręcało, nowości stale dodawało, gardło nigdy nie oszczędzało, do mikrofonu wydzierało, do produkcji całe serce się wkładało, umysł wraz z duszą ofiarowało, zasłużoną nagrodę się dostało, w głębi raju pomnikało.